No niin, maailma on täynnä syntisiä ja heistä varmasti synnittömimmät eivät ole nyt tällä hetkellä lavalla. Aivan sama mitä teette tässä elämässä, muistakaa, että taivaassa perseet tervata. Kaikuvat käskyt napakkaat, pois viinat tupakat, viinakaupat kapakat, TV:n päättävät elimet, ei viltu elimet. Toivottaa ja tuonot, saunan lauteelle sarvikuonot, eivät saa kivet vieriä. Eivätkä lammikkoissaan kierriä, virtaa evot villissi jatkaan, kun hevoselle housut laitetaan. Tuon maljan juon, moraalin vartijan, sintään hartijan. Kello tikittää, ne puhelimen mikittää, kotoiset paikat kapisee, kun on väki valtaa seuraat ja vapisset, turhaan apisset. Kiitoksia!